Europejski Trybunał Praw Człowieka zażądał od Rosji wyjaśnień w sprawie losu jednego z działaczy opozycji. Chodzi o Ildara Dadina, który kilka dni temu powinien opuścić kolonię karną, a wciąż jest przetrzymywany za kratami. Dadin został skazany w 2015 roku na 3 lata łagru za udział w nielegalnych demonstracjach. 22 lutego Sąd Najwyższy uchylił wyrok, umorzył postępowanie i nakazał uwolnienie opozycjonisty. Funkcjonariusze służby więziennej odmawiają wypuszczenia mężczyzny na wolność, twierdząc, że do tej pory nie otrzymali odpowiednich dokumentów. Według ich wiedzy zostały wysłane z Moskwy specjalną przesyłką kurierską i najprawdopodobniej dotrą dopiero 28 lutego. Sprawą zainteresował się Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego przedstawiciele zażądali od Rosji natychmiastowych wyjaśnień w tej sprawie. Do kolonii karnej, w której przetrzymywany jest Ildar Dadin, wybiera się także komisja społeczna monitorująca przestrzeganie praw człowieka w miejscach odosobnienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były zakonnik Jacek Międlar został zatrzymany na lotnisku Stansted w Londynie przez brytyjską Straż Graniczną. Jak dowiedział się portal polskieradio.pl, Jacek Międlar przyleciał do Wielkiej Brytanii na wywiad z polonijnym portalem Nowy Polski Show. Powody jego zatrzymania nie są jeszcze znane. Jacek Międlar należał do zakonu księży misjonarzy. Publicznie głosił poglądy nacjonalistyczne, za co był karany przez przełożonych zakonnych i kościelnych. We wrześniu ubiegłego roku wystąpił z zakonu. Przyjazne spotkanie, podczas którego nie poruszono ważnych tematów, tak prasa w Peru określiła oficjalną wizytę prezydenta tego kraju, Pedra Pabla Kuczyńskiego, w Białym Domu. Jest on pierwszym przywódcą kraju Ameryki Łacińskiej, który spotkał się z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent potwierdził swój udział w 8. szczycie Ameryk, który odbędzie się w marcu przyszłego roku w Limie. Prezydent Kuczyński poinformował o tym za pośrednictwem portali społecznościowych. To jest okazja do spotkania ze wszystkimi prezydentami Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Też rozważyliśmy rozpoczęcie dialogu między Donaldem Trumpem a prywatnym sektorem Ameryki Łacińskiej. Komentatorzy są zgodni, że Lima musi podtrzymywać dobre stosunki z Waszyngtonem i przypominają, że Stany Zjednoczone są dla Peru drugim rynkiem zbytu. Dziś ważny dzień dla polskich kibiców na Mistrzostwach Świata w Lahti. Nasi skoczkowie powalczą o medale na skoczni normalnej. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Co się dzieje dziś na Mistrzostwach Świata i czego możemy spodziewać się przed konkursem? Zanim opowiem o skokach, to zacznę od kolejnego złotego medalu Marit Bjergen. Wygrała bieg łączony na 15 kilometrów. To jej 15 złoty medal Mistrzostw Świata, a 23 w sumie. Na metę dobiegła przed Finką Parmakowski, która sprawiła wielką frajdę miejscowym kibicom, i Szwedką Kalą, która liczyła chyba na nieco więcej. Co do skoków, to w przeszłości Lahti było szczęśliwe dla Adama Małysza. To tu przecież zdobył srebro i złoto w 2001 roku. Jest! Proszę Państwa, fenomenalny skok! To był jego pierwszy medal Mistrzostw Świata. Kamil Stoch ma już złoto z Val di Fiemme z 2013 roku, ale po tym, co pokazał w Lahti, stał się diś faworytem do kolejnego. 103,5 metra w kwalifikacjach z rekordem skoczni zrobiło wrażenie na wszystkich. Na wszystkich poza samym Stochem. Chcę tylko robić to, co uwielbiam robić, i robić to z uśmiechem na twarzy. Powtarza jak mantrę od początku sezonu, ale nie tylko Stoch wstrzelił się z formą. Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot wszyscy zasłużyli na brawa, z czym zgadza się Maciej Kot. Fajnie jest widzieć kolegów tak wysoko w klasyfikacji i samemu skakać daleko, także to jest naprawdę dla nas komfortowa sytuacja, bo nie mamy powodów do zmartwień. Takie skoki dają powody do spokoju, daje sporo pewności siebie. A przecież nie ma lepszego przepisu na sukces niż dobra forma i pewność siebie. Lahti, Michał Gąsiorowski. Na początek konkursu skoków o 16.30 zapraszamy na relację w Trójce. To był Serwis Trójki. Dziś chmury w całym kraju jednak nie powinno padać. Jest też szansa na przejaśnienia. 2 stopnie w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Trójmieście, 4 w Katowicach i Krakowie, 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując generator pary Tefal z samoczyszczącą stopą AutoClean za 1249 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Nagranie Bonobo zatytułowane Kerala wspaniale zabrzmiało tutaj z tym gdańskim słońcem, ale mam nadzieję, że ta muzyka równie dobrze brzmi niezależnie od tego, jakie warunki pogodowe panują w całej reszcie kraju. Tymczasem my tradycyjnie zaczynamy drugą godzinę od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Opszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Łodzi i Muzeum Kinematografii. Na miejscu wystawa intrygująca i nietypowa. Dlaczego? Powodów jest wiele, ale może wystarczy powiedzieć, że od 28 lutego będziemy mieli okazję zmierzyć się z twórczością znakomitego polskiego reżysera Piotra Szulkina. Ale tym razem nie filmową, a plastyczną. Opowiadajmy. Ideą wystawy przyszedł do Muzeum Kinematografii Piotr Mikucki, dziekan Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej. Szkoła i Muzeum Kinematografii w Łodzi ze sobą współpracują i blisko sąsiadują. Dzieli nas zaledwie 400 metrów ulicy Targowej. A ponieważ Piotr Szulkin właśnie kończy pracę pedagogiczną w Szkole Filmowej, na pożegnanie organizujemy tę wystawę i pokażemy, zgodnie z życzeniem artysty, pokażemy jego prace plastyczne. To są wybrane przez niego kompozycje, bardzo różnorodne. Są tu i martwe natury, i pejzaże, ale może właściwie powinnam zacząć od tego, co też artysta podkreśla. Są tam portrety profesorów szkoły, Jerzego Bossaka, Jerzego Mierzejewskiego i Henryka Kluby, który najdłużej w historii wszystkich rektorów szkoły filmowej obejmował tę funkcję. Może warto też powiedzieć, że oprócz tych prac na wystawie jest jedna zupełnie inna, którą artysta wybrał na zaproszenie i na plakat wystawy. Taki oryginalny rysunek i również tytuł tej wystawy to też jest pomysł Piotra Szulkina. Wystawa ma tytuł Piotr Szulkin Goes by. Mówi Marzena Bomanowska, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tutaj, jak pierwszy raz zobaczyłam na przykład jego Martwe Natury, muszę przyznać, że to jest bardzo zaskakujące i tym bardziej polecam, żeby się samemu przekonać, jak to jest bogata osobowość, skoro potrafi z powodzeniem w tak różnych dziedzinach się poruszać. Oprócz wernisażu zaplanowaliśmy właśnie spotkanie z artystą i projekcję jego ostatniego filmu. To będzie Ubu Król z 2003 roku, wstęp wolny, także wszyscy zainteresowani mają okazję i spotkać się z jego sztuką i z jego filmem i z nim osobiście. Goes by. Wystawa prac Piotra Szulkina w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Już od 28 lutego. Zapraszamy! A z Łodzi skok do Poznania i odwiedzamy galerię Pix House, gdzie możemy już zobaczyć wystawę fotografów Mariusza Foreckiego i Jakuba Ochnio. Linia Ognia to wystawa, na której spotkają się dwie historie. Jedna o Rosji, druga o Ukrainie i dwa fotograficzne dokumenty o władzy i wojnie. Posłuchajmy. To jest wystawa, która opowiada dwie historie. Pierwszą stanowią fotografię Mariusza Foreckiego z jego ostatniego albumu pod tytułem Człowiek w ciemnych okularach, która uzupełniona jest o prezentację multimedialną. Mariusz opowiada o rosyjskim społeczeństwie, które władza jednoczy wokół pamięci II wojny światowej, wokół idei wojny, przemocy, a twarzą jest wszechobecny, urzędujący prezydent Rosji. Drugą opowieść stanowią fotografię młodszego fotoreportera Jakuba Ochnio, który sfotografował Ukrainę ogarniętą wojną. Na tych fotografiach nie zobaczymy typowych scen wojennych. Widzimy jakby codzienne życie mieszkańców Ukrainy uwikłanych w ten konflikt wojenny, którzy próbują zachować pozory normalnego życia w ciągłym strachu, w obawie, jak będzie wyglądał ich następny dzień. Mówi Michał Adamski. Połączyliśmy te dwa zestawy, ponieważ chcieliśmy pokazać różnicę pomiędzy ludźmi, którzy uwikłani są w propagandę, są karmieni ideą wojny, a życiem ludzi w kraju uwikłanych w prawdziwą wojnę. Interesowało nas właśnie to takie zestawienie tej różnicy. Wchodząc w naszej galerii, pierwszym obrazem, jaki zobaczymy, to jest wielki ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja multimedialna. Są to krótkie historyjki, które nagrał Mariusz podczas swoich pobytów w Rosji, głównie w Moskwie. Są to filmowe opowieści świętowania Dnia Zwycięstwa w Moskwie. To jest pierwsze, co się rzuca w oczy. Następnie wchodzimy głębiej do galerii. Zobaczymy około 20 zdjęć Mariusza Foreckiego, czarno-białej fotografii oraz też około 20 zdjęć Jakuba Ochnio o Ukrainie. Zapraszam do Galerii Fotografii Pix House w Poznaniu. Zdjęcia Mariusza Foreckiego i Jakuba Ochnio na wystawie Linia Ognia. Zobaczymy do 16 marca. A na koniec Śląsk i 10. Katowicki Przegląd Filmów Górskich. I jak zwykle od 3 do 5 marca zobaczymy sporo filmów i spotkamy znakomitych gości. Jakich? Najpierw w piątek 3 marca Janusz Gołąb, zimowy zdobywca Gaszerbruma I. Tym razem opowie o całej swojej górskiej drodze. 30 lat w górach, od Beskidów przez Alpy, aż po szczyty himalajskie. Następnego dnia naszym gościem będzie człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Krzysztof Bielicki. Bardzo ciekawy temat Ślązacy na lotce. Tak to brzmi. Ostatniego dnia naszym gościem będą Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski, czyli zejdziemy nieco z himalajskich szczytów na nieco niższe tereny, bo mowa będzie o himalajskim trekkingu. A wieczorem 5 marca nasz ostatni gość, Adam Bielecki, zimowy zdobywca Gaszerbruma I i Broad Peaka, który przybliży nam swoją dotychczasową działalność górską. Także znowu będzie od tych najniższych szczytów aż po te najwyższe. Mówi Krzysztof Ociepa. Zestaw filmów. Zestaw bardzo ciekawy. Korona Warszawy. Rodzaj filmowego żartu o tym, jak grupa przyjaciół w celach charytatywnych zdobyła najwyższe szczyty Warszawy, z których każdy ma średnio po 130-150 metrów wysokości. Cała reszta filmów to rzecz o wspinaniu, czy skałkowym, czy w wysokich, bardzo wysokich górach. Najwyższych jak Kanchenjunga, która opowiada o wyprawie Denisa Urubko i Adama Bieleckiego na trzeci najwyższy szczyt świata. Film Rock Tour 11, to jest coroczny stały punkt naszego programu. Zestaw 5 najlepszych filmów wspinaczkowych. Jest też film, który mi się osobiście bardzo zapodobał, jest może nietypowy w tym zestawie. Mowa o filmie K2 and the Invisible Footman. Tutaj rzecz nie o wspinaniu się na wielkie szczyty, ale o pracy tragarzy wysokogórskich. Nierzadko w tle jest tutaj sprawa wyzysku i kiepskiej kondycji finansowej i materialnej tych ludzi. Zapraszamy na 10 już katowicki przegląd filmów górskich. To od 3 do 5 marca w kinie Rialto i na stronie rialto.katowice.pl, a także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie propozycje omówione przez Agnieszkę Obszańską są widoczne w artykule, który opowiada o dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Za chwilę wrócimy do Muzeum Emigracji w Gdyni, a tak naprawdę za chwilę do tego muzeum się przeniesiemy. Yeah. To nagranie zespołu, który nazywa się King Gizzard Lizard Wizard. Skomplikowana nazwa, ale to myślę nic w kontekście, jak skomplikowanym i wielkim przedsięwzięciem jest dzisiejsza światowa prapremiera Emigry Symfonii Bez Końca Jana Pekaczmarka. Utworu, który powstał na zamówienie Muzeum Emigracji w Gdyni. Goście z tego muzeum są z nami w studiu. Zuzanna Popiołkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Koordynująca produkcję tego wielkiego przedsięwzięcia i pan Sebastian Tyrakowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wicedyrektor Muzeum Emigracji. Jak nastroje? O, nastroje niecierpliwe, nie możemy się doczekać. Emocje są bardzo duże. Słyszeliśmy wczoraj Emigrę już w całości. No i jest rzeczywiście co podziwiać. Mamy tutaj dużo do powiedzenia państwu, co możemy dzisiaj oczekiwać o 19 w Arenie Gdynia. Nie wiem, czy pan Sebastian potwierdzi? Rzeczywiście emocje są, ale też jest dużo spokoju. Jesteśmy przygotowani, wszystko pod kontrolą. To musiało być dobrze na tej próbie, skoro jesteście tacy spokojni, uśmiechnięci. Zanim jednak porozmawiamy o dzisiejszym wieczorze, to wcześniej wyprawa. Wyprawa w stronę muzeum. Znajdujemy się w tej chwili w budynku Dworca Morskiego. Dworzec Morski został oddany do użytku w 1933 roku, a w wyniku prac lat kilku ostatnich został zaadaptowany na potrzeby Muzeum Emigracji. Robimy kilka kroków na schody i wejdziemy do sąsiedniego budynku, czyli do magazynu tranzytowego. Dworzec Morski i magazyn tranzytowy są wpisane do rejestru zabytków razem jako układ funkcjonalny. Tak jak wspomniałam, w Dworcu Morskim część merytoryczna muzeum, a pomieszczenia magazynu tranzytowego zajmuje obecnie wystawa stała muzeum. Lśniąca kula, która się przed nami znajduje, właściwie to nie jest kula, cóż ja mówię, raczej elipsa, to jest globus. Odwzorowanie kuli ziemskiej. Możemy na wierzchu zobaczyć zaznaczone zarysy kontynentów, a w środku znajdują się już pierwsze aplikacje wystawy stałej, które mówią o liczebności, miejscach, skupiskach Polonii na całym świecie i stąd właśnie ta forma globusa. Jesteśmy już w globusie. Podeszliśmy właśnie do takiej aplikacji i tutaj pokazuję, jak działa. Wybierając kraj, a potem w menu po lewej poszczególne kategorie, możemy zobaczyć, czy to nazwy organizacji skupiających Polaków, liczebność społeczności polskiej w danym kraju na wszystkich kontynentach. Muzeum Emigracji w Gdyni poświęcamy też stosunkowo dużo miejsca transatlantykom, a zwłaszcza Batoremu, ponieważ Dworzec Morski i magazyn tranzytowy są to miejsca, które były nierozerwalnie związane z Batorem, stąd odpływał. I stąd właśnie w rozmaitych miejscach naszej wystawy, już tutaj w łukach otaczających globus, znajdują się aplikacje, które prezentują historię tego statku, jego wnętrza, jego budowę, ciekawostki z nim związane, zdjęcia z tras, po których pływał. Możemy przesunąć ten model, obejrzeć go z każdej strony. Model 360 stopni. Wejście na wystawę stałą otwiera cytat z dzienników Gombrowicza, jeden z najsłynniejszych polskich emigrantów. Dla nas o tyle ważny, że odpłynął właśnie stąd, odpłynął z Dworca Morskiego. Następnie widzimy fragment filmu Popioły i słyszymy hymn Polski, a więc pieśń znaną nam wszystkim teraz obecnie, która przecież jest pieśnią emigracyjną i opowiada o przejściu z ziemi włoskiej do Polski. Głos pijącego koguta i inne odgłosy, które sączą się tutaj do nas za okna, wskazują na to, że jesteśmy wewnątrz chaty. Znajdujemy się teraz w małej wiosce Chmielnik, jest to wioska pod Rzeszowem. I w ten sposób rozpoczynamy podróż z rodziną Sikorów. Przez najbliższe sale będziemy wraz z nimi pokonywać kolejne etapy emigracji tej XIX-wiecznej z podrzeszowskiej wsi za ocean. Jesteśmy na stacji kolejowej w Rzeszowie, pociąg już hamuje. Dojechaliśmy tutaj furmanką, przesiadamy się z furmanki na kolej i to koleją żelazną dojedziemy do portu w Bremie. W porcie w Bremie załadujemy swoje bagaże na statek, na wielki transatlantyk. Są to jeszcze czasy, kiedy emigranci z ziem polskich musieli udawać się na emigrację za pośrednictwem portów niemieckich. Możemy tutaj, jak podniesiemy głowy do góry, widzimy bagaże wciągane na pokład. A sami już poprzez trap udajemy się na pokład. O go było stać, mógł podróżować we wspaniałych warunkach. pierwszą klasą. Goście naszego muzeum znajdą tutaj wspaniałe, imponujące zdjęcia pokładów, na których balowano, ucztowano. One się nic nie różniły od najbardziej eleganckich restauracji na stałym lądzie. Niestety nasza rodzina Sikorów to raczej ci pasażerowie, których było stać na podróż w klasie trzeciej i to po sprzedaży całego swojego majątku. Czeka nas jeszcze kontrola medyczna na Ellis Island. Niestety wiele osób tej kontroli nie przechodziło. Były to prawdziwe ludzkie tragedie. Teraz znaleźliśmy się w takim właśnie opresyjnym, zakratowanym przejściu, które nawiązuje do przejść na Ellis Island, w których dokonywano kontroli medycznej. I teraz nasza rodzina Sikorów wysiada, zsiada z transatlantyku i po raz pierwszy w życiu widzi drapacze chmur. Nie słyszy już swojskich odgłosów podrzeszowskiej wsi, tylko odgłosy wielkiego miasta. Miasta, w którym już narodziła się i panuje kultura masowa. Tutaj przedstawiamy właśnie kolaż plakatów. Możemy już obejrzeć także pierwsze filmy czarno-białe. Nowy Jork dla większości emigrantów z ziem polskich nie był miejscem docelowym. Za pomocą takich jak ten wagonów kolejowych udawali się oni do na przykład Chicago. Prezentujemy w ekranach multimedialnych wiele różnych miast, do których trafiali Polacy. Tutaj akurat na ekranie multimedialnym zdjęcia z wioski Częstochowa w Teksasie. Tam przybywały rodziny z Górnego Śląska. Oni do dziś kultywują polskość i posługują się górnośląską gwarą. To była wyprawa do Muzeum Emigracji w Gdyni. Jednocześnie taka nasza radiowa podróż w czasie, ponieważ zarejestrowaliśmy rozmowę z Michaliną Petelską, która nas uprowadzała. No jak rozumiem, 2 miesiące po tym, jak ta wystawa została otwarta, bo to był lipiec 2015 roku, ale wszystko się zgadza, tak? Nie została zmieniona wioska, nie zostały zmienione nazwiska bohaterów, którzy nas prowadzą przez całą tę opowieść. Nie, jak najbardziej. Wszystko się zgadza. Wystawa stała jest nadal, jest rozbudowywana w tej chwili. Przestrzeń ekspozycyjną muzeum rozbudowujemy głównie już o wystawy czasowe. To powiem, że, a właściwie przypomnę, że naszymi gośćmi są Sebastian Tyrakowski, wicedyrektor Muzeum Emigracji i Zuzanna Popiołkiewicz, koordynatorka dzisiejszego wydarzenia, czyli światowej prapremiery Emigry Symfonii Bez Końca Jana Pekaczmarka. Kto wpadł na pomysł, żeby połączyć te dwie narracje, życie i twórczość kompozytora i jednocześnie to, czym zajmuje się muzeum? Na pomysł wpadło muzeum i tak naprawdę... Na pomysł wpadło muzeum, czyli to jest taki byt, tak? Wielogłowy byt, który nazywa się muzeum. Tak, tak naprawdę ten pomysł składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, on się wywodzi z misji muzeum, czyli z próby takiej interdyscyplinarnego przedstawienia historii emigracji z Polski, ziem polskich, właśnie w sposób interdyscyplinarny. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób podkreślić nie tylko same informacje dotyczące emigracji, dane statystyczne, ale przede wszystkim emocje. Bo emocje to jest emigracja, to jest podróż, to jest radość, smutek, euforia. To są często bardzo trudne emocje. Tak, tutaj może się wtrącę, przepraszam, że ta wystawa stała świetnie, ten kontakt z publicznością nawiązuje właśnie poprzez chociażby ten zabieg pokazania konkretnej rodziny, ale też poprzez takie różne rzeczy, których no, nie mielibyśmy okazji dotknąć. Do tej pory pamiętam, wspominałam to w rozmowie z Janem Pekaczmarkiem, jak wyglądały na przykład te przestrzenie, w których na statkach płynęli do Ameryki, zwłaszcza ci najbiedniejsi podróżnicy. No, to jest coś przerażającego. Tak, to były bardzo ciasne, straszne przestrzenie. Pasażerowie trzeciej klasy nie chcieli spędzać w nich czasu, dlatego większość czasu starali się spędzać na pokładzie, jeżeli pogoda na to pozwalała. No niestety kończyło się to tragicznymi statystykami, bo blisko 15% podróżujących trzecią klasą nie przeżywało tej trudnej podróży do Ameryki. Także to była bardzo trudna podróż, to były bardzo trudne emocje i dlatego uznaliśmy, iż właśnie muzyka jest taką piękną formą, takim uniwersalnym językiem, za pomocą której staramy się przedstawić właśnie tą historię emigracji, pełną bardzo trudnych emocji. No i stąd pomysł, aby zwrócić się do światowej klasy kompozytora, laureata Oscara, pana Jana A.P. Kaczmarka, właśnie o skomponowanie dzieła dedykowanego historii emigracji, pełnej emocji, które jest inspirowane z jednej strony naszymi zbiorami znajdującymi się w muzeum, historiami, materiałami archiwalnymi, ale również samymi wątkami emigracyjnymi, które są mocno wpisane w życiorys kompozytora. To prawda. Te wasze zbiory też zresztą zostaną w pewien sposób wykorzystane podczas dzisiejszej prapremiery. Za chwilę o tym przypomnimy. Wcześniej jednak chciałam powiedzieć, że to jest zawsze piękna idea, a potem następuje trud lub też przyjemność realizacji, bo wymarzyć sobie coś wielkiego to jedno. Myślę, że ten pomysł się udał, prawda? Bo jeżeli chodzi o zainteresowanie i o to, jak teraz dużo się mówi o także Muzeum Emigracji przy okazji tej światowej premiery, to znajomość i opowiedzenie ludziom, że jest takie miejsce, że ten temat tak jest opisywany, myślę, że to już się udało, ale jesteśmy jeszcze przed tym najważniejszym momentem, czyli sprawdzeniem, czy udała się także ta strona artystyczna. Zuzanna jest w ogniu walki, połączenia tych ogromnych zespołów artystycznych z miejscem, które też jest duże, nie powstało po to, aby wykonywać tego rodzaju utwory muzyczne. Wszystko to trzeba pospinać. Mamy ponad 100 wykonawców dzisiaj na scenie i myślę, że to było ogromne wyzwanie także, żeby wyobrazić sobie, jak ten projekt będzie wyglądać, gdy rozmawiamy z mistrzem, panem Janem Ape-Kaczmarkiem, aby stworzył taki utwór i on mówi, dobrze, zrobię to i następnie pracuję nad tą kompozycją. My jeszcze nic nie wiemy, co powstanie. Wyobrażamy sobie tylko, jaki będzie skład, czy będą soliści, czy kogo zaangażuje. I później mamy ten utwór i następnie moment, kiedy wczoraj już usłyszałam pierwsze dźwięki i widzę, że orkiestra siedzi i już grają i już mamy to. Ten moment, jak to się pięknie rodzi, jest niebywały, jest fantastyczny. Także teraz rzeczywiście właśnie w tej chwili powinna być następna próba. Mamy Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, mamy Orkiestrę Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, mamy Wojciecha Rajskiego, który dyryguje, Marcina Tomczaka, który dyryguje chórem, przygotował cały chór do tego przedsięwzięcia. No i mistrza Jana Ape-Kaczmarka, który jest na każdej próbie, pilnuje nas, patrzy dokładnie, co się dzieje. Myślę, że też to jest bardzo fajne dla muzyków, że mogą uczestniczyć w próbie, a następnie móc skonsultować przy kawie między tymi kablami, biegającymi ludźmi, jeszcze ostatnie poprawki. Co można zrobić, żeby ten utwór jeszcze lepiej brzmiał? Zrobić tak, aby utwór brzmiał dobrze, to jedno, ale poradzić sobie też ze skalą tego wydarzenia i rozmachem, jaki został zaplanowany, to drugie, bo to nie jest koncert w filharmonii dla kilkuset osób na widowni, tylko jest to multimedialne widowisko. Jest to multimedialne widowisko, które właśnie takie było założenie, taki był pomysł na to przedsięwzięcie, aby wspaniale zakomponowanej muzyce towarzyszyły wizualizacje, w które wplecione są materiały archiwalne pochodzące z różnych zbiorów, między innymi ze zbiorów Muzeum Emigracji. Całość, która tworzy taką impresję, takiego doświadczenie, co to jest emigracja, jak właśnie pełna jest emocji. Jest to bardzo trudne przedsięwzięcie i technicznie, i pod każdym względem, ale z tego, co już widzieliśmy na wszystkich próbach, które do tej pory się odbywały, będzie to coś niesamowitego. Ważny jest też ten wymiar idei, czyli jakie to ma mieć znaczenie i co nam, ludziom żyjącym w Polsce w XXI wieku, to spotkanie może dać. Myślę, że to przedsięwzięcie przypomina, iż po części każdy z nas jest emigrantem, że w naszych korzeniach, w naszych losach emigracja jest zakorzeniona. Pragnę tutaj przypomnieć, że blisko 20 milionów Polaków bądź osób deklarujących polskie pochodzenia mieszka poza granicami naszego kraju. Więc biorąc pod uwagę liczebność Polski, klasyfikuje to Polskę w czołówce światowej pod kątem rozproszenia Polaków na świecie. I tutaj właśnie pragnę powrócić do tego drugiego elementu na pomysł tego widowiska. Polacy są rozsiani po całym świecie i wielokrotnie osiągają bardzo znaczące sukcesy zawodowe na różnych polach. My wielokrotnie w Polsce nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to jest właśnie ten drugi wymiar misji Muzeum Emigracji, aby przybliżać sylwetki, postaci Polaków, którzy naprawdę wnoszą wiele na całym świecie. I tutaj również nie bez przyczyny zwróciliśmy się do tak wielkiej osoby, jaką jest pan Jan Ape-Kaczmarek. Tak, to jest fantastyczne właśnie, że jest ten osobisty wymiar kompozytora. Też jest tak, że właśnie ci wielcy Hollywood, którzy pracują w Los Angeles, mają w zwyczaju to, że tworzą jakieś ośrodki edukacyjne, kulturalne w miastach, z którymi są związani. A właśnie Jana Pekaczmarek przyjeżdża do Polski, przynosi to swoje doświadczenie, dzieli się nim, no i sprawia, że właśnie dzisiaj w Gdyni możemy mieć takie nasze małe Hollywood, w dodatku jeszcze noc przed rozdaniem Oscarów. Tak, to wszystko się tak układa wspaniale. Zresztą miałam okazję podpytać pana Jana Pekaczmarka o jego typy oscarowe. Zdradził. Natomiast pytanie mam takie, czy możemy jeszcze zaprosić tych, którzy nas słyszą, do wzięcia udziału w tej prapremierze? Zapraszamy serdecznie. Mamy bilety na e-bilet. Również przed samym koncertem będzie możliwość zakupienia biletów. Mamy nadzieję, że jeszcze będą miejsca, bo jesteśmy już tak przy granicy. Sala jest ogromna, ale okazało się, że jest ogromne zainteresowanie i rzeczywiście trzeba się o te bilety troszeczkę postarać. Także im szybciej, tym lepiej. Zapraszamy bardzo serdecznie w Arenie Gdynia dziś o godzinie 19:00. Zatem w tym momencie kończymy etap zapraszania i opowiadania. Te kolejne dni przyniosą opisywanie tego, co się wydarzyło i mówienie o tym, czy te emocje udało się obudzić, a przede wszystkim jakie to były emocje. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Zuzanna Popiołkiewicz, dziękuję. Dziękuję serdecznie. I Sebastian Tyrakowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie. I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my engineer, for my tape machine. Oh, message so easily. Try it now, after the beep. How come everybody gets your baby? Tell me why everybody gets your baby. What do you think about when I think of you? What do you think about me now? I think I will give good quality conversation. I know the whole world eats with its eyes. I will take the time, 'cause you're a lady. You're a lady. You're a lady. You're a lady. Zaśpiewał pan, który nazywa się Devendra Banhart, a teraz czytamy z Janem Niebudkiem. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Ze mną Cezary Konrad i Michał Miśkiewicz, dwóch najlepszych perkusistów według czytelników pisma Jazz Forum, którzy złożą hołd Tonyemu Williamsowi, jednemu z największych wirtuozów tego instrumentu. Panowie. Dzień dobry, mówi Michał Miśkiewicz. Dzień dobry, mówi Czarek Konrad. Co myślicie o przekazywaniu wiedzy i wymianie międzypokoleniowej w świecie artystycznym? Te pokolenia się przenikają, natomiast uczymy się wszyscy wzajemnie od siebie i młodsi od starszych, starsi od młodszych, także to się dzieje naturalnie. Ja sięgnąłem po twórczość Tony Williamsa, bo zawsze on mnie fascynował. Był nowatorem totalnym i pierwszy chyba tak swobodnie zaczął traktować rytm w muzyce. Pięknie komponował i tą twórczość chciałem jakoś na swój sposób zinterpretować. Jeśli ktoś zajmuje się graniem na perkusji, nie sposób, żeby przeszedł obojętnie wokół tak wielkiego nazwiska, więc dla nas obu była to niezwykle istotna postać i ważna. Tony też czerpał od wcześniejszych pokoleń. My czerpiemy od niego, ale staramy się to wszystko jakoś przedstawić i spojrzeć na tą twórczość w nowym świetle. Co myślicie o stwierdzeniu, że prawdziwa sztuka wymaga przekraczania własnych granic? Moim zdaniem to się odnosi tak samo do życia samego. Zmagamy się z każdym dniem, przynajmniej ja często. I generalnie ta sama tendencja jest w sztuce. Człowiek musi wyzwolić jakieś swoje głębsze umiejętności, które posiada, ale często są blokowane. I jak je wyzwoli, to wtedy właśnie powstaje prawdziwa sztuka i to jest to przekraczanie granic. To, że obaj mamy do zaproponowania swoje zespoły, też świadczy o jakimś wykroczeniu poza granicę tylko akompaniowania innym muzykom czy gwiazdom. I to jest też, powiedzmy, taka wspólna cecha z wielkim, nieżyjącym Tony Williamsem, który podjął się bycia liderem. Debiutującym muzykom nie jest łatwo na rynku. Co waszym zdaniem powinni robić, aby jednak osiągnąć wymarzone cele? Ja zawsze wierzyłem w szczerość i w indywidualność. Wszyscy, którzy koncentrują się na tym, żeby grać jak najbardziej prawdziwie, mają większą szansę się przebić, na pewno. Teraz są takie czasy, że przez to, że tak wiele szkół powstało jazzowych, mam wrażenie, że zbyt wielu młodych muzyków w stosunku do popytu na tą muzykę i oczywiście jest łatwiej się w tej chwili nauczyć grać i są materiały w internecie, ale z drugiej strony pojawia się pułapka, że trudniej jest zachować tym wszystkim swoją jakąś osobowość i indywidualność. Dlaczego wybraliście jazz? Co was inspiruje i czym jest dla was ta muzyka? Chodzę z rodziny, gdzie ojciec nazywa się Henryk Miśkiewicz i od trzeciego roku życia już podobno ja grałem pałkami na kanapie do muzyki jazzowej, którą on puszczał. Także dla mnie to jest jak oddychanie, jak jedzenie. Zupełnie naturalne, ja się nad tym nie zastanawiam. Po prostu potrzebuję grać i gram, tak jak potrzebuję oddychać. Ja też pochodzę z muzycznej rodziny, więc ta muzyka była zawsze obecna w domu, ale jeśli chodzi o sam instrument, postawiłem na wirtuozerię, na zgłębianie tajników takich naprawdę końca życia i jazz jest jedyną formą, bez wchodzenia w szczegóły, czy taki styl, czy inny styl, jedyną formą, która daje możliwość zaprezentowania pełnego spektrum umiejętności i kolorów i technik i wyobraźni, więc to jest, wybór jest de facto naturalny. Dla mnie również jest ważne w graniu bardzo przekazywanie emocji, napięcia. Jakaś ta moc, która z tego może płynąć, jest dla mnie najistotniejsza. Im ta moc jest większa, tym ja bardziej cenię to, co słyszę, czy tam to, co gram. Nieważne, czy gram dużo nut, czy głośno, czy cicho. Ważna jest ta siła jak gdyby wyrazu. Co będziemy mogli usłyszeć na koncercie w studiu Lutosławskiego? Mój projekt jest bardzo ściśle określony. Rok temu zakończyłem pracę nad transkrypcjami muzyki klasycznej. Nosi to tytuł Cezary Konrad on Classical. 10 transkrypcji największych hitów muzyki klasycznej. To jest trochę tak, że to są kompozycje wielkich mistrzów, ale cała forma aranżacji i form jest stworzona przeze mnie. Ja od strony kompozycyjnej będę bazował na twórczości Tony'ego Williamsa, ale również chciałem jak gdyby przepleść czasami jego kompozycje również innymi, żeby stworzyć jakąś taką całość koncertu świeżą. Także może też się znaleźć coś Charlesa Lloyda, może Wayne Shortera. Zapraszamy bardzo serdecznie na koncert pamięci Tony'ego Williamsa 28 lutego do studia imienia Witolda Lutosławskiego. Michał Miśkiewicz. Ja również chciałbym bardzo gorąco zaprosić wszystkich do odwiedzenia studia imienia Witolda Lutosławskiego 28 lutego o godzinie 19. Niezależna scena młodych, małpopolskieradio.pl. Zapraszamy. A na naszej antenie teraz muzyka, która przyszła z gościem. Body, it's a countdown. I like to party, boom, boom, party. feeling me, killing me, fuel to the flame. I like to party, call me naughty, naughty. I like to party, call me naughty, naughty. I like to party, call me naughty, naughty. I like to party, call me naughty, naughty. Bater, bater, bater. Nowe idzie od morza. To jest ulubiony szyld, pod który lubimy zaglądać, przyjeżdżając do Trójmiasta. Jakub Knera, dzień dobry. Dzień dobry. Co to za muzyka, co to za melodia? Bo to jest nagranie, które przyszło do naszego studia z tobą. Tak, ono przyszło z nadmorza, a w zasadzie z nadwody. Nie z nadmorza bałtyckiego, ale aż z RPA. Pomyślałem sobie, ponieważ kiedy do mnie napisałaś, że będziesz w Gdańsku, żebym opowiedział coś o tym, co się tutaj będzie działo, więc ja od razu pomyślałem przez pryzmat koncertów. To jest zespół Batuk z RPA, który gra muzykę elektroniczną, połączoną z wpływami właśnie muzyki tradycyjnej z RPA. No i to jest zespół, który 1 kwietnia w Prymaprylis, to nie jest Prymaprylis, zagra właśnie w Gdańsku. I uwaga, również 11 marca zagra w Warszawie. Więc... A zatem Warszawa wcześniej, tak? Tak. 11 marca, a potem 1 kwietnia. Ale lubisz takie połączenia właśnie? Tak, tak, to znaczy mi się bardzo, bardzo podoba, jeśli artyści czerpią w jakimś stopniu z kultury tradycyjnej, łączą ją ze współczesnymi brzmieniami. W Gdańsku jeszcze ten koncert będzie tyle ciekawy, że razem tego samego wieczora będzie drugi koncert artysty z kolei z Wielkiej Brytanii, Shabaka Hutchings, który w zeszłym roku nagrał płytę również z muzykami z RPA. To jest już muzyka bardziej w kierunku zmierzającym do muzyki jazzowej, ale to jest też takie właśnie ciekawe połączenie za pomocą tego współczesnego języka czy zespołu, z którym się gra, i czerpanie z tradycji, także ja coś takiego bardzo lubię, no i zapraszam. Czy to oznacza, że to, co możemy opowiedzieć dzisiaj pod hasłem Nowe Idzie od Morza, to przyjazdy muzyków z zagranicy, inspiracje czerpane w tym przypadku aż z RPA? Nie tylko. Powiem szczerze, że jeśli mówimy o morzu i o Trójmieście, mamy połowę lutego, a już wyszło, albo już słyszałem tyle dobrych płyt z Trójmiasta, że w zasadzie... Wystarczy ci do końca roku, tak? Tak, jest ich naprawdę bardzo dużo, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Kilka już wyszło, kilka jest w drodze, ale jest czego słuchać. Poprosimy o podpowiedzi. Pierwsza, to może nie do końca trójmiejska płyta, ponieważ Piotr Kaliński już w Trójmieście nie mieszka, no ale w jakim stopniu jest mieszkańcem Gdańska, którą zresztą prezentowałaś kilka dni temu na antenie Trójki, jako Hati Wati. No to jest dla mnie w ogóle bardzo dobra płyta, bardzo się z niej cieszę. Na premierę oficjalną czekamy jeszcze do 24 marca. Tak, tak, tak, tak. Ale no bardzo mi się ta płyta podoba i też jestem ciekaw, jak to będzie Piotr prezentować podczas koncertów na żywo. Druga płyta to jest album, który wychodzi lada moment w Ghostly International, czyli nowa płyta Michała Jacaszka, która w tym roku będzie z wokalami, więc to będą takie bardziej piosenki, ale w jego takim znanym klimacie. Trzecia płyta wychodzi bodajże w kwietniu albo w marcu, to jest Stefan Wesołowski, też bardzo ciekawa płyta. Jeszcze dwie płyty, które wyjdą, czyli Nagrobki i Trupa Trupa, a dwie płyty, albo w zasadzie trzy płyty, które wyszły, Remont Pomp, który teraz koncertuje, uwaga, w Australii, Popsysze oraz taki zespół w zasadzie nieznany, bo to jest ich pierwsza płyta, zespół Królestwo. To jest trio, gitara, bas, perkusja. Taka trochę muzyka progresywna, trochę postrockowa, ale bardzo, bardzo ciekawy zespół. Myślę, że należy potraktować to tak. Na szczęście Radiowy Dom Kultury po zakończeniu jest audycją, która jest dostępna w sieci i można posłuchać. Także tego, co powiedział Kuba, spokojnie spisać nazwy i poszukać na własną rękę muzyki. To oznacza jakieś szczególne ożywienie teraz wyczuwalne tutaj wśród muzyków? Ciężko mi powiedzieć, to znaczy to jest fajne, bo tych płyt dużo wychodzi zawsze w ciągu roku, natomiast to jest tak, że są 2 miesiące i w zasadzie te płyty są naprawdę bardzo dobre. Czyli nie wiem, czy to jest ożywienie, ale to jest też ciekawe, na przykład chociażby w przypadku właśnie Stefana Wesołowskiego czy Michała Jacaszka, artystów, którzy płytę swoją poprzednią wydali kilka lat temu, no i wracają z bardzo dobrym materiałem, podobnie zresztą zespołem Trupa Trupa, także no myślę, że ten ferment cały czas jakoś tam się rozwija. I cały czas polecamy szyld Nowe Idzie od Morza, pracujesz, widzę, pełną parą. Tak, teraz nie ukrywam, miałem taką krótką przerwę w publikowaniu wywiadów z różnymi ciekawymi postaciami z Trójmiasta, ale już za tydzień zapraszam na stronę, ponieważ będzie kolejna porcja rozmów z bardzo ciekawymi, a wydaje mi się, że nieznanymi osobami, także zapraszam. Jakub Knera był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Solange i nagranie Weary to jest utwór, który tylko symbolicznie zaznacza swoją obecność, bo czas tutaj na wybrzeżu jakoś szybciej płynie, więc pora na napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, w studiu Radia Gdańsk pomagał nam pan Stefan Kotiuk, w Warszawie Elżbieta Malinowska, a zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie czytaniem. Zgodnie z zapowiedzią czytamy wspólnie z Janem Niebudkiem. Mamy też książki, można po niej się zgłaszać, pisząc na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. No i do usłyszenia, a niektórym do zobaczenia już dzisiaj podczas światowej prapremiery Emigry Symfonii Bez Końca Jana Łapy Kaczmarka w Gdyni. Dziś spotkanie z literaturą gatunkową i to taką, która zaliczana jest o zgrozo do literatury kobiecej. No, literatura kobieca czasami niesłusznie kojarzy się z błahą tematyką, natomiast no, uważam, że moje arki pokazuje, że wcale nie musi tak być. Rozmawiamy o książce Wielkie Kłamstewka autorstwa wspomnianej Liane Moriarty, a rozmawiamy z Magdaleną Molcan-Młodzianowską, autorką przekładu powieści na język polski. Na okładce twarze Nicole Kidman, Reese Witherspoon i Shailene Woodley, gwiazd miniserialu powstałego w oparciu o właśnie tę książkę. Serialu, mówię to po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków, znakomitego. No i skoro jest taki serial, to być może warto sięgnąć także po książkę. Tak sobie pomyślałem, no i okazało się, że to była naprawdę dobra decyzja. Liane Moriarty ma niezwykle lekkie pióro. Ona ma znakomite poczucie humoru i taki dar do pokazywania nieraz dramatycznych sytuacji w lekki sposób. A tych dramatów i problemów jest sporo. Pozornie jednak wszystko jest w najlepszym porządku. Wielkie Kłamstewka to historia kilku kobiet, przede wszystkim średnio albo dobrze sytuowanych, które żyją w malowniczym, zamożnym miasteczku gdzieś nad oceanem w Australii. W serialu Australia zamieniła się w Amerykę, ściślej w Kalifornię. Madeleine, Celeste, Jane, Renata, kobiety w różnym wieku, łączą je dzieci, a w zasadzie to, że wszystkie te dzieci chodzą do jednego przedszkola. Paniom daje to okazję do spotkań, nie tylko zresztą przyjemnych, na pewno nie można tak powiedzieć o sytuacji, w której jedno z dzieci w trakcie zabawy zaczyna dusić inne dziecko. Jego matka, kobieta z zarządu wielkiej korporacji, oskarży o to syna najmłodszej i najgorzej sytuowanej z pań. Już w tej sytuacji widać zmysł obserwacyjny autorki, która opowiada tu między wierszami o stosunkach społecznych, ale też o tym, co dzieje się pomiędzy kobietami. Przyjaźń, siostrzeństwo, rywalizacje. No ja myślę, że jedno i drugie, że to jest chyba nierozerwalnie splecione w przypadku kobiet. Rywalizacja, a zarazem to, że zawsze mogą na sobie polegać. Ale wracając do tych ukrytych grzeszków, czy też brudów pod warstwą lukru, to proszę zwrócić uwagę, że rodzina Celeste wydaje się rodziną idealną, nawet dla jej przyjaciółek, nawet dla najbliższych osób. Stawiają zdjęcia na portale społecznościowe, na których pokazują, że się kochają, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, a tu może jednak niekoniecznie. W życiu bohaterek jest zarówno miłość, jak i przemoc domowa, problemy z dorastającymi dziećmi i próby życia w patchworkowej rodzinie. Liane Moriarty, autorka pochodząca z Kanady, dzięki Wielkim Kłamstewkom znalazła się na szczycie listy bestsellerów New York Timesa. I sama lektura i tłumaczenie tej książki było ogromną przyjemnością dla mnie, bo to jest żywy język i każda z tych bohaterek mówi innym głosem. A smaczkiem, który z pozoru wygląda na błąd w tłumaczeniu, są różne językowe stylizacje. Otóż książka, jak i serial są opowiedziane w formie retrospekcji śledztwa w sprawie morderstwa, o którym nie powiem nic więcej. O morderstwie wypowiadają się tu powołane do życia przez Moriarty, a przez Magdalenę Molcan-Młodzianowską przeniesione na grunt języka polskiego postaci. Po każdym krótkim rozdziale czytamy kilka wypowiedzi mieszkańców miasteczka, zwykłych ludzi, głosu ludu. W jednej z takich wypowiedzi znalazło się słowo bynajmniej w znaczeniu przynajmniej. Nawet redaktorka się ze mną skontaktowała, czy ja tak na serio z tym bynajmniej, także myślę, że to nie tylko pan zwrócił na to uwagę, no ale to był celowy zabieg. W Wielkich Kłamstewkach Moriarty stworzyła kilka pełnokrwistych postaci, które teraz dostały swoje drugie życie na ekranie. Na którą postać najbardziej polubiła Magdalena Molcan-Młodzianowska? Chyba Madeleine, z którą zresztą najbardziej się identyfikuje, bo to jednak siłą rzeczy, czytając książkę, czy też w tym wypadku tłumacząc, jakoś tam odnajdujemy się w niektórych bohaterach i ona była mi najbliższa. I moim zdaniem Reese Witherspoon doskonale pasuje do tej roli. Ona przyzwyczaiła nas do bohaterek takich rezolutnych, rozgadanych, wygadanych, i świetnie się obsadziła w tej roli. Na koniec jeszcze ważne zastrzeżenie. No nie oszukujmy się, to jest rozrywka.